Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hakika tumekufungulia ushindi wa dhahir, ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yajayo, na akutimizie neema zake na akuongoe katika njia iliyonyooka. Na Mwenyezi Mungu akunusuru nusura yenye nguvu. Yeye ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini ili wazidi imani juu ya imani yao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye ujuzi, mwenye hikma. Ili awaingize waumini wanaume na waumini wanawake katika bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo na awafutie makosa yao. Na huko ndiko kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na awape adhabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, na washirikina wanaume na washirikina wanawake wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya. Utawafikia mgeuko mbaya, na Mwenyezi Mungu awakasirikie na awalaani na awaandalie Jahannam, na hayo ni marudio maovu kabisa. Na Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Hakika tumekutuma wewe uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji, ili mumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mumsaidie na mumheshimu na mumtakase asubuhi na jioni. Bila shaka wanaofungamana nawe kwa hakika wanafungamana na Mwenyezi Mungu. Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao, basi avunjaye ahadi hizi anavunja kwa kuidhuru nafsi yake, na anayetekeleza aliyomwaahidi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamlipa ujira mkubwa. Suratul Fath imeteremka Madina. Imeanzia mwanzo wake sura hii kwa kutaja ushindi uliowazi aliyomsahilishia Mwenyezi Mungu mtume wake, na imeelezea athari zake kubwa katika kueneza Uislamu na kuwatukuza Waislamu na kuziimarisha nyoyo za waumini ili wazidi imani, na kuadhibiwa kwa wanafiki na washirikina kwa shaka shaka zao juu ya nusura ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake. Na imetaja kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kuwa ni mwenye kushuhudia na mwenye kubashiria ili ithibiti imani ya Mwenyezi Mungu. Tena sura ikaingia kueleza kusimulia kuungwa mkono mtume na watu wa kweli wa kutimiza ahadi, na ikabainisha uongo wa udhuru waliotoa waliokwenda kinyume na mtume wasitoke naye kwenda pambana na maadui, na ambao walibaki nyuma kwa kudhania kwao kuwa Mwenyezi Mungu hatampa nusura mtume, na ikaeleza kuwa kutaka kwao kutoka naye ni kwa sababu ya kupata ngawira. Tena sura imebainisha kuwa watakuja watakiwa kupigana na kaumu wakali na wenye nguvu, na kwamba hapana makosa kuacha kwenda vitani kwa udhuru wa kweli, kama ilivyoweka wazi ukubwa wa kheri alizowaahidi Mwenyezi Mungu wale aliofurahi nao katika kumunga mkono mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ridhwani. Imezungumzia juu ya kukimbia kwao makafiri na kushindwa kwao walipopigana na waumini, ikaeleza hikma ya Mwenyezi Mungu kuwazuia makafiri wasiwapige waumini na kuwazuia waumini wasiwapige makafiri wakati wa kutekwa Makka. Na mazungumzo yakamalizikia kwa kubainisha kwamba Mwenyezi Mungu ameitimiza ndoto aliyoiota mtume wake ya kuingia katika msikiti mtakatifu, na kwamba Muhammad na walioamini pamoja naye ni wakali kwa makafiri, lakini ni wapole, wanaoneana huruma wao kwa wao. Na ikabainisha alama za kuwajulisha waumini na sifa zao katika Taurati na sifa zao katika Injili, na Mwenyezi Mungu kawaahidi walioamini na wakatenda mema msamaha mkunjufu na ujira mkubwa. Hakika sisi tumekupewe Muhammad Fathi, ushindi mkubwa unaonekana wazi, kwa haki kushinda batili, kweli kushinda uongo, ili Mwenyezi Mungu akughufirie yaliyotangulia katika yanayohisabika kwa mwenye cheo kama chako kuwa ni dhambi, na pia yanayokuja baada yake, na ili atimize neema zake juu yako kwa kuenea wito wako na akuthibitishe kwenye njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Na Mwenyezi Mungu akunusuru na maadui wa utume wako kwa nusura yenye nguvu za kushinda. Yeye ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini ili wazidi kuwa na yakini juu ya yakini yao, na ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye majeshi ya katika mbingu na ardhi, huendesha mambo yake apendavyo. Na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Ana hikma isiyo na ukomo katika kuendesha kila kitu. Ili Mwenyezi Mungu waingize waumini wanaume na waumini wanawake katika mabustani, yaani pepo zipitwazo na mito ndani yake, wadumu humo daima dawamu, na wafutie makosa yao. Na malipo hayo kwa Mwenyezi Mungu ndiyo kufuzu kulikofika ukomo kwa utukufu wake. Na ili awatie adhabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, na wanaume wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu na wengineo, na washirikina wa kike wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbovu ya kuwa ati hata mnusuru mtume wake. Ni juu yao peke yao ndiyo tawaangukia mageuko maovu, wala hawawezi kuyakimbia. Mwenyezi Mungu amewaghadhibikia na amewafukuza kwenye rehema yake, na amewatengenezea jahanamu kwa ajili ya kuadhibu, na huo ndiyo mwisho mbaya. Na Mwenyezi Mungu anayo majeshi ya mbinguni na katika ardhi, anaendesha mambo yake kwa hikma yake kama atakavyo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma isiyo na mwisho katika kupanga kila kitu. Ewe Muhammadi, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi juu ya umma wako na pia juu ya kaumu zilizotangulia, na uwe mbashiri kuwapa habari njema wacha Mungu kuwa watapata malipo mema, na uwe muonyaji kwa watendao maasi kuwa watapata adhabu mbaya. Ili nyinyi mliotumiwa mtume mpate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mumnusuru Mwenyezi Mungu kwa kuinusuru dini yake, na mumtukuze kwa taadhima na utukufu, na mumtakase na kila lisilomwelekea asubuhi na jioni. Hakika wanakuahidi kuwa watafanya kama wawezalo kukunusuru, kwa hakika wanamuahidi Mwenyezi Mungu. Nguvu za Mwenyezi Mungu ziko pamoja nawe juu ya nguvu zao. Basi atakayevunja ahadi yake baada ya kushaitoa, basi madhara yake hayatarudia ila juu ya nafsi yake. Na mwenye kutimiza ahadi aliyomwahidi Mwenyezi Mungu kwa kutimiza kufungamana nawe, Mwenyezi Mungu atamlipa thawabu za hadi ya mwisho wa ukubwa. Watakuambia mabedui waliobaki nyuma, yametushughulisha mali yetu na ahali zetu, basi tuombee msamaha. Wanasema kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao. Sema, ni nani awezaye kukusaidieni chochote kwa Mwenyezi Mungu akitaka yeye kukudhuruni au akitaka kukunufaisheni? Basi Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Lakini mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarudi kabisa kwa ahali zao, na mkapambiwa hayo katika nyoyo zenu, na mkadhania dhana mbaya, na mkawa watu wanaoangamia. Na asiyemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi kwa hakika sisi tumewaandalia makafiri moto mkali. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, humsamehe amtakaye na humuadhibu amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Waliobaki nyuma watasema, mtapokwenda kuchukua ngawira, tuwacheni tukufuateni. Wanataka kuyabadili maneno ya Mwenyezi Mungu. Sema, hamtatufuata kabisa. Mwenyezi Mungu alikwisha sema kama hivi zamani. Hapo watasema, bali nyinyi mnatuhusudu. Sio, bali walikuwa hawafahamu ila kidogo. Waambie walioachwa nyuma katika mabedui, mtakujaitwa kwenda pigana na watu wakali wa vita. Mpigane nao au wasalimu amri. Basi mkitii Mwenyezi Mungu atakupeni ujira mzuri, na mkigeuka kama mlivyogeuka kwanza, atakuadhibuni kwa adhabu iliyochungu. Kipofu hana lawama, wala kiguru hana lawama, wala mgonjwa hana lawama. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atamuingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake, na atakayegeuka upande atamuadhibu kwa adhabu chungu. Watakwambia hao waliowekwa nyuma na unafiki wao katika wakati wa majangwani, utaporejea kutoka safarini, yametushughulisha mali yetu na hali zetu hata hatukuweza kutoka nawe, basi tuombee maghfira. Wanasema hayo kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao. Sema kuwajibu, nani anayeweza kukufanyia ni chochote kukulindeni na hukumu ya Mwenyezi Mungu? pindi akitaka kukudhuruni au akitaka kukufaeni, bali Mwenyezi Mungu amevizunguka vyote mtendavyo kwa ujuzi wake. Bali nyinyi mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarejea kabisa kwa watu wao baada ya vita vyao, ndio maana mkabaki nyuma na mkadanganyika na hiyo dhana katika nyoyo zenu na mkadhania dhana mbovu katika mambo yenu yote. Na Mwenyezi Mungu alikushajua kuwa nyinyi ni watu walioangamia wenye kustahiki ghadhabu zake. Na asiye muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi sisi tumewatengenezea makafiri moto unaowaka kwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ufalme wa mbinguni na katika ardhi, ana upanga kwa mpango wa mwenye uweza, mwenye hikma. Humsamehe madhambi amtakaye na humwadhibu kwa hikma yake amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kusamehe, mkunjufu wa rehema. Watasema hao wakazi wa majangwani waliowekwa nyuma na unafiki wasitoke nawe, mkenda kuchukua ngawira aliyokuahidini Mwenyezi Mungu kuzichukua, twacheni tukufuateni. Hao wanataka kuigeuza ile ahadi ya Mwenyezi Mungu juu ya ngawira hizo aliyowapa waliotoka na mtume kwenda Hudaibia. Ewe Muhammadi, waambie hamtatufuata. Hukumu kama hiyo ya kuzuia kufuata Mwenyezi Mungu aliyehukumia kabla ya hapo kwa mintarafi ya ngawira kwa waliotoka kwenda vitani pamoja na mtume wake. Wao watasema Mwenyezi Mungu akukuamrisheni hayo, bali nyinyi matuhusudu tu, hamtaki tushirikiane nanyi. Bali watu hawa kwa haya wayasemayo hawafahamu sharia za Mwenyezi Mungu ila kwa fahamu chache. Waambie waliobaki nyuma wasitoke katika watu wa majangwani. Mtakujetakiwa kwenda pigana na watu wakali wa vita. Ikiwa mtaitikia wito huo, basi hapo Mwenyezi Mungu atakupeni ngawira nyingi katika dunia na thawabu katika akhera. Na mkikataa kama mlivyokushakataa kabla, basi Mwenyezi Mungu atakuadhibuni kwa adhabu ya mwisho wa uchungu. Kipofu hapati dhambi kuacha kwenda pigana na makafiri, wala kiguru hapati dhambi, wala mgonjwa hapati dhambi kadhalika. Kwani hao hawajiwezi. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake katika kila anachoamrisha na kukataza, atamtia katika mabustani ya peponi yenye wasaa yapitayo mito kati yake. Na mwenye kuacha kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi yeye atamwadhibu adhabu iliyo chungu hadi. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewapa radhi waumini walipofungamana nawe chini ya mti, na alijua yaliyomo nyoyoni mwao, basi akateremsha utulivu juu yao na akawalipa kwa ushindi wa karibu na ngawira nyingi watakazozichukua. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Mwenyezi Mungu anakuahidini ngawira nyingi mtakazozichukua, basi amekutangulizieni hizi kwanza na akaizuia mikono ya watu isikufikieni, na ili hayo yawe ni ishara kwa waumini na akakuongozeni njia iliyonyoka. Na mengine hamwezi kuyapata bado, Mwenyezi Mungu amekwisha yazingia, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Na lao makafiri wangelipigana nanyi, basi bila shaka wangeligeuza migongo kisha wasingelipata mlinzi wala msaidizi. Huo ndiyo mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokwisha pita zamani, wala hutapata mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Na yeye ndiye aliyeizuia mikono yao kwenu na mikono yenu kwao katika bonde la Maka baada ya kukupeni ushindi juu yao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona miatendayo. Hao ndiyo waliokufuru na wakakuzuieni msiingie msikiti mtakatifu, na wakazuilia dhabihu kufika mahali pao. Na lao si wanaume waumini na wanawake waumini msio wajua mkawasaga na mkaingia makosani kutokana nao bila ya kujua, Mwenyezi Mungu ili amuingize amtakaye katika rehema yake. Lao wangelitengana, bila shaka tungeliwaadhibu waliokufuru kwa adhabu chungu. Pale waliokufuru walipotia katika nyoyo zao hasira, hasira za kijinga, Mwenyezi Mungu aliteremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini, na akawalazimisha neno la kumcha Mungu, na wao walikuwa bado wenye haki nalo na wenye kustahili. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu.

na huku ni wenye kunyoa na kupunguza nywele zenu na bila hofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu anayejua kheri msiyejua, kwa kukuchelewesheni kuingia msikiti mtakatifu, basi amekujalieni kabla ya kuingia kwenu mpate ushindi karibuni. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu aliyemtuma mtume wake na uongozi ulio wazi na dini ya Kiislamu ili tukuke juu ya dini zote, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi wa hayo. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na masahaba wake walio pamoja naye ni wakali na wenye nguvu kwa makafiri, na wanarehemeana na kuoneana huruma wenyewe kwa wenyewe. Unawaona wakirukuu na kusujudu sana wakiomba, kwa hivyo thawabu kubwa kwa Mwenyezi Mungu na radhi za kuenea. Alama yao ni unyenyekevu wao katika nyuso zao kutokana na kuathirika kwa sala nyingi. Hiyo ndiyo sifa yao kubwa katika Taurati, na sifa yao katika Injili ni kama mmea uliochipua ukapata nguvu, ukageuka kutokana na udhaifu ukawa mgumu, ukasimama sawasawa kwenye shina lake, ukawafurahisha wakulima kwa nguvu zake. Basi waumini ni hali kadhalika, ili Mwenyezi Mungu awakasirishe makafiri kwa nguvu zao. Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na wakatenda mema katika wao mafira ya kuwafutia madhambi yao yote na thawabu kubwa mno. Katika Injili ya Marko 4:26 hadi 28 imeandikwa, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa wenyewe, kwanza jani, tena suke, tena ngano pevu katika suke. Katika Hesabu 16:22 ambacho ni sehemu ya Taurati kwa mujibu wa Biblia, imeandikwa kuwa Musa na Haruni waliswali kwa kusujudu, huu moja semwa, nao wakapomoka kifudifudi wakasema, ee Mungu. Na katika Injili ya Mathayo 26:39 inatajwa pia kuwa Yesu pia alifali kwa kusujudu, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba. Hivyo ndivyo wasalivyo Waislamu.